bon nak non la xadimu do to rek la ñe bo tax mom ñu gi mom do ko ay tanka ba tay yalla defal ko loolé nak ñu ci la ñu nek kon nak sëriñ bi neena bu ñu sant ñepp ci gëna ñepp ñu leen dalal ak jamm di wax ne tay tay ji sax de betti ngeen ñu ndax ñoo ko neñ la ndax bi bi doon mëna doon bu su ciaré ngir koko nañ leen ndax bi asamaan si soppeeko nin idduñ mën a ñëw waaye déedéet parce que yàlla moo jar lu ne te am na ñu xam ne yàlla jaral na leen lu ne loolee nak leen dal kon barikàlla jërigeen jëf jërigeen jëf ñu bàyyi leen ak sëñ Moussa mu waxtaan ak yéen ci wàllu taalibe yi waxtaan yéen it ci wàllu Cheikh Moussa pare sëñ Massamba waxtaan kat yaa ngi fi dañ leen doon dalal ak jàmm rek ci kaddu sëriñ bi barikàlla alhamdulilah sëñ Moussa kon ñu leen di nuyu noonu sëñ Joxee ko di leen ziar bu baax di leen ñaanal yàlla yokk leen te barke leen tàmbalee ko fii woykat bi doon wax ci sëriñ bi mel ni li wax lépp dëgg mel ni liñ doofu ci Cheikh Moussa moom yàlla defal na ko loolaa ko may lim am tey li gën a jafe mooy ngërëm jaajëf te muy dëgg ku ko dégg rek booba nelawal te kan ko war a déggee booba nelawal sa daru yàqu adina àllaa xiraaje ki ko gërëm yàlla ko gërëm sëñ tubaa gërëm ko way gërëm gërëm kon kum gërëm am nga gërëm te ngërëmal Cheikh Moussa yombul de te ba muy ànd ak moom bu ànd ak sëñ bi jafe na lool tàng lool naqa di àndal lool te waxtu woo la ànd ak moom ba xëy làq ngërëm kon dañ na lu ne ñun bi ñuy xamal sëñ bi dafa fekk mu neex a ànd ak lool ndax loolu jeex na waaye ba muy am kattan bu ànd ak moom ba joon gërëm moom ku ko dexaw nga dee te loolu moom yàlla defal na ko du loo xam ne dañ ko dégg sëñ bi ñu ko nett ñu dégg ko moo waxal boppam ne gërëm naa ko ñaanal naa ko gan bu ma am ci moom yaakaar sant naa ko mu ñaanal ko kon ngërëm mën ta wees loolu kon moom mel ne li ñu wax ma am na ko mu bënd ko jëndoo ko yàlla yàggal bi ak doole bëgg yéen it ñu sant leen ndax lii may ngërëm yéen a ngi ci bis bii tey yaakaar naa ne yàgg na lool ñu da ko def ña fi daan teew rek fi teew ak seen njoboot ña fi daan teew te Cheikh Moussa ñoo fi teew ak seen njoboot tey ndax bu ñu xoolee tey ay ndaw fi ne ay mag leen jiite kon mag ñi leen jiite yan nañ fi yàgg waaye wan nañ ndaw yi yoon yi gis nga yàlla du màgget yàlla du màgget te du xew yi buñ jàpp ni li ab xew-xew la du lu xew ndax lu xew-xew yi lii daa war ku yàlla bind kon nañ jàpp ne ci li yàlla gërëm ci lañ ne surman tuhibu wa in tattaj bika daaru wa alamin dooni sahlun wa awhaaru laa yamnaanaka buud min siyaaratihi innal muhiba li man yahwaw sawaab dañ tubaa ne demal nga siyaare ji sori na guddi na naaj na yoon ma am na ay ndog am na ay kàmb naqa dinaa dem nee na bu mu la teray dem boo doon dee ci yoon sax dima kookee nag ka ko jar nag mooy koo xam ne boo fa demee jëli fa nga ne kon mooy jëmm ji kon nag loolu nañ baaxoo di ko def saa su nekk te it yàlla du wàccee kenn asalaamaaleykum yàlla du wàccee kenn fekk yaa ngi dund la la war ci yàlla du la wàcc waaye nag dafa lay xàmmee ndax ñaar moo am li feeñ ba ñëpp jonoog moom man ko gis mën a làmb daj ko mën a xam ne nangam la mooy li feeñ ba di ci tege nopp yi di ko dégg loola moo tolloog sarinxatu moo tolloog sa jëmm ji sarinxatu sa dént sa bopp la ak sa dént sa morom sharia sa dient sa bop la ak sa dient sa morom haqiqa nak xol la sa dient sa borom la ak sa dient sa bop nit ñi bokkuñ ci sharat wat wo ca nekk ñepp jono ak yo xam li nga ne te lañ lay sédé buñ lay sédé bu ëllëgé te lañ lay tag buñ lay tag bu ëllëgé te lañ lay xass buñ lay xass bu ëllëgé waye yalla nak mom xol ci lool dal yalla fu muy xol moy xol lay xol jam wax ji lu mu reey reey lu mu bari bari bari yalla deglu ko def ji lu mu refa refa ci biti yalla deglu xol lool yalla ngay xol xol ba rek ndax deug la ci xol ba ndax xol ba sel na ndax tawhid ak ci xol ba li la yalla am soxla te lool luñu cheikh Moussa difal di ci respect kon nañu man ko shariatu jarul genn keur gi jarul genn fen waye haqiqa nak moy luy defal sa xol nak mom niñu ti nit yalla te lolou du luñu faratu waye lu yalla wax la yawma la yanfu malun wala banun ila man atta allah bi qalbin sakin yalla wax luxna bis penc allah dom du fa ñu xol bu sel fa jeri xol nak lan moy defal xol loñ ko lacc sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne mom la yalla yonni daf non xol dana tilim ba xoma ak ni weñ di mel ñu ne ko su melo non lan moko meuna fomp ba mu set mu ne sikrullah tuddi yalla sikrullah itam bari na waye tuddi yalla li ci gën moy la ilaha illallah kon xol bu yaqo la ilaha illallah mo koy def lolé nak mo ñu tam sa jox tay lolu la alisolation wax kon zikrullah yentou ne moy defal xol seigne touba wax la ne man yantulul qulub wa sara'ira donal la ci mina yikun zahir yalla kan moy xol ci xol ya ak la laq ci xol ya welis li ñuy feñal ci biti xol bobu nak li ci yalla soxla len keppal moy tawhidillah moto te musa mi xam wax na la jaamu yalla boko xame jarul wacc lan ba wax na deug ma ngi wetal yalla nokoy wetale ci jakka ji wala sa bin ne nga teju wax nga wetal yalla yalla ci xol lañ koy wetale xol bu koy yek diko wetale ko te mom rek ngay wet ndax do gis leneen lu lay wetal lol nak sa musa tay mom la def ci jaami te lola moy li yalla gëreum di ci atti jambu ëllëgi ku ko yëg nak suñ la ko wax xam nga ko buñ la ko xam nga dama faral do ne xam xam lu mu bari du luñ la wax luñ la wax lu mu bari bari bari bari du xam xam dedet xam xam moy li nga yëg ba da di wax ne ko xamne ya ngi am li la señ bi wax li la señ bi wax li la señ bi wax ci ngem lool la señ wax deggo ci dar lolu señ wax du xam xam xam xam am la yek yegam la ndax lam ci yek te lam wax ndax yek ko yow xam xam moy li nga yek gis nga la nga yek day tang jeul lolu señ waxon di yep tak ko tek ko fele do ko laal da andi lolu señ bi waxut te bu ko señ bi deg na deug la du lay xam xam dama am ngi mel ci misara nga ñoo señ bi yekati bu ko jëna jox la nala kat mu ngok leppant leg yow nga del fukki jeen denc ko ren ba dewel fukki jine serign mi nga am ndax moko liggey yow lo ci liggey yow soko jele nak yobbu ko ci marché ba liggey liggey liggey ba dewel sa bo del sa serign bi del fukki jinam kon ko tegal ko fi dese temer jinu ya ko liggey moy sa xam xam motax lañu serign bo xon yep man nañ ko tax wax luñu serign bo xut te bu ko serign bi de gene deug la motax daf ñu daan wax ne da len wax ci sama kam nima len dole ngeen may dole ko ku yek la la señ ba jox te leguey ko motax nga man do señ ba wax lo xamne li de waxuma ko waye dekk li de deug la lolo ñak ka ñaanam la te loon la wara dem nit nak kon yalla mo am frontière xam xawr ba fa lepp jundji la ak joxagn jundji ak joxagn nak borom xala ko mom waye suñu la jundé joxal nga tok fuñ la doon jundje dañ la joxagne lañ lay joxagne do ko gis moo tax Cheikh Moussa na leen liggéey leen, liggéey leen mooy xalaamal liggéeyal ubbil naa leen bunt bi. Nit nag buñ la ubbeelee bunt bi am nga droit dugg ci biir néeg bi, am nga droit lañ bëtt biir néeg bi, loo tax am nga droit xool ko. Waaye boo taxee ci mun nañ ubbi nañ bunt baax na rek d' accord. Loolu nag mooy waral nga dem ba léegi nga dajee keneen mu yëkkat leneen nga ne ko lii bokk ci néeg wala bokk ci déedéet. Moo tax maanaam lu ne lu lépp moom la xam-xam lu ñuy wéddi amul ci xanaa loo xam rek loo xamul. Waaye lu ci waaye yëkkat lu mu rëy rek lu mu yéeme yéeme rek xakkataa dëgg la tax ci géej gi la jógee. Waaye boo taxee cofeel ba nag maa ngi ci géej gi baax na de. Waaye waaye dina génne ci géej gi loo xam ne bu la ko waxee da nga naan lii bokkul amul ci géej yaa fa abur waaye am na ci kay kon loo mu ci yàlla amul. Moo tax bunt boobu lañu sax Moussa ubbil su ko defee nag nii ñu koy defee itam ndollal ca la ne dama tuutu kenn ku ne la nga am boo ci bëggee ndollal la la ko mayoon xam nga ko mooy ak taalibe ak xakkasa hitte moo ñëwee li ñu amoon fekk ñu ngi am taalibe gi di tàmm hitte di góor góor ndollal di am ndollal ban na am saa su ne ndax yàlla amul yom waay su ko def nag kon ñu ngi leen di sant leen gërëm ay mag a ngi fi yoo xam ne kenn ku ne mën nañ ko jox kàddu gi ñu barkelu ci ñu gàttal kàddu gi fii salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh sëñ Galo def naa ne fekk nañ la kon ñu jëbale kàddu gi pare ñu dem ci sëñ ci leen ciao. Thank you.